intrați înăuntru. Onorat prezidiu, curcenici părinți profesori, doamnelor profesoare și onorat auditoriu. Probabil că titlul conferinței este puțin pretențios, mai întâi ce înseamnă geopolitica ortodoxiei și după aceea probabil că relațiile stat-biserică devine în sine un titlu acceptabil și ușor de digerat pentru toți cei care sunt istorici sau teologi, pentru că și în alocuțiunile care au fost ținute până acum am putut să sustragem câteva crâmpe de ceea ce înseamnă relațiile dintre stat și biserică în timpul lui Constantin Bârcoveanu. Conferința mea este structurată în 5 capitole. O să încerc să o sintetizez pentru că este prea mare și încerc în 10 minute să acopere cele 5 capitole. În primul rând, se referă la imaginea pe care putem să ne-o formăm despre Constantin Bârcoveanu chiar din sursa timpului, adică din cronicile care s-au păstrat până astăzi. Sunt 3 cronici majore care reprezintă perioada lui Constantin Bârcoveanu, iar după aceea putem să spunem o cronică ajutătoare, cea lui Constantin Cantacuzino, istoria lui Constantin Cantacuzino, și eu aș adăuga și aici didahile lui Antim Ivireanul, pentru că în lăuntrul acestora descoperim, citind cu grijă, mentalitatea timpului, păcatele și viciile societății românești. Și ne ajută să ne formăm o imagine despre epoca lui Constantin Bârcoveanu. Ceea ce s-a scris despre Constantin Bârcoveanu este foarte mult. Toți istoricii care s-au ocupat de perioada medievală obligatoriu au trebuit să facă un popas și în această epocă. Imaginea pe care o sugerează până în final aceste cronici și istorici contemporani este cea unui voievod, sau putem să spunem, unui monarh cărturar sau unui promotor de cultură. Bârcoveanu nu este numai cel care încurajează tiparul, nu este numai cel care înființează o școală, o academie, sau cel care încurajează filantropia. Bârcoveanu este în sine și un om care folosește cultura în interesul statului. Pentru ce face o academie domnească? Pentru ca să pregătească oare doar niște oameni învățați? Nu, pentru simplul motiv că are nevoie ca în cancelaria sa domnească să fie oameni care să cunoască timpul și la rândul lor să poată să facă față cerințelor momentului. Dar Bârcoveanu se gândește numai la acestea în momentul în care înființează o școală sau publică o carte. Dacă luăm aminte la publicația sa din 1700, Floarea Darurilor, nu este nimic altceva decât o carte populară, care este adresată maselor largi. Brâncoveanu se gândește și la cei care reușesc să învețe să citească și să le fie accesibilă o carte. Brâncoveanu, în momentul în care cei care suntem preoți sau cei care suntem teologi, studenți, citim în, eu știu, într-un manual de istorie bisericească universală sau într-un manual de istoria Bisericii Ortodoxe Române, la un moment dat îl vedem pe Brâncoveanu ca cel care ar fi un sprijinitor, numai un sprijinitor al tiparului din lăuntru sau din afară. Vedem că trimite pe Mihai Ișvanovici să tipărească în Gruzia. Vedem că trimite lui Atanase Dabas o tipografie la Alep. Dar oare în momentul când face aceste gesturi, Brâncoveanu este doar un simplu filantrop? Să ne gândim și la următorul lucru. În momentul în care încep să fie tipărite cărțile la Alep, la fiecare dintre aceste tipărituri, în prefață, de obicei sunt două prefețe, în prefață, măcar într-una dintre ele, este pomenit numele Domnitorului. Astfel încât preoții vorbitori de limba arabă din Patriarhia Antiohiei, fie din Damas, fie din Alep, știu cine este Constantin Brâncoveanu. De asemenea, în momentul în care face o danie către muntele Athos, și eu am aici o părere personală, Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu sunt cei mai mari donatori, ajutători ai Sfântului Munte. Ei fac aceste donații, ajutoarele lor să duc ca din partea nu unor oameni avuți, unor oameni care dau pentru că au, ci imaginea principelui care ajută Biserica Ortodoxă. La un moment dat m-am oprit puțin și extrapolând ceea ce am spus, la, de exemplu, la pictura bisericească. În momentul în care apare tronul pe care stă Mântuitorul Hristos sau Sfinții, este ideea și de autoritate. Este ideea celui care transmite ceva celorlalți, care impune un anumit respect. O imagine pe care o creează și Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu. Să ne gândim la acest lucru. De exemplu, Constantin Brâncoveanu, stăteam puțin și m-am oprit la un moment dat gândind de exemplu de ctitoria de la Hurez, care are hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Nu este pus acest ram întâmplător. Constantin Brâncoveanu avea întotdeauna o dragoste deosebită de a-și sărbători în mod ales numele său de naștere, numele său de botez. Și de aceea, în momentul în care, de exemplu, acolo sunt donațiile cu icoanele Sfinților Împărați făcute de Constantin Brâncoveanu și Maria, da? Fata lui Antonie din Popești, voivodului, domnitorului. În momentul în care face această donație, Constantin Brâncoveanu se gândește la sine ca un urmaș al lui Constantin cel Mare. Din ce cauză? O afirm cu toată convingerea. Una dintre săbile lui Constantin Brâncoveanu, păstrată în stare perfectă, la Istanbul, are un text scris pe armă, pe sabie, lângă apărătoare. În textul acela se spune despre el, Constantin Brâncoveanu, ca apărător, la fel ca și Constantin cel Mare. Deci se compară pe sine ca un urmaș al marelui împărat bizantin, un apărător în final al bisericii. Mai este interesant și următorul lucru. Este hramul Țării Românești. Deci acest hram al Sfinților Împărați Constantin și Elena este hramul Țării Românești. Este sărbătoare națională. are o anumită sacralitate în lăuntrul ei. La fel cum avea o anumită sacralitate, de exemplu, o altă sărbătoare, cea înălțării Sfintei Cruci. Din ce cauză? La înălțarea Sfintei Cruci, Brâncoveanu avea obiceiul ca, plecând din București cu alaiul domnesc, să meargă la Pitești, unde erau viile domnești. Era momentul în care se dădea startul la culesul strugurilor, viilor. Pentru Constantin Brâncoveanu și pentru popor, în general, sărbătoarea aceasta avea o anumită sacralitate, vinul liturgic, cu ceea ce ne împărtășim. Deci este în sine o sărbătoare pe care domnitorul o respectă cu mare strictețe. Consultând unul dintre documente, în Hurmuzache, am văzut că la un moment dat face o donație unei mănăstiri în care spune și se va dona acesteia cele din vama care se ia la vin. Și de aceea, întotdeauna mănăstirea aceasta va fi scutită de acum înainte de plata acestei dări către domnie. Un lucru foarte important, iarăși, la curtea lui Constantin Brâncoveanu, dacă e să privim personajele care se învârt în jurul domnitorului, sunt foarte diverse. Caractere foarte diverse. Unul dintre cercetătorii istorici actuali germani, un foarte bun cunoscător al lumii grecești, spune la un moment dat, în secolul al XVII-lea, sunt cam 20 de mari teologi greci. Și are un tratat despre, în care vorbește despre fiecare. Dacă e să luăm din cei care sunt acolo și trec pe la București, vedem că jumătate dintre ei trec pe la curtea lui Constantin Brâncoveanu. Și încă un lucru foarte important. La un moment dat, unul dintre istoricii care tratează despre acești teologi spune următoarele. Dacă e să luăm pe fiecare dintre ei, vedem că unii dintre ei sunt mari predicatori. Oameni care vorbeau cu mare ușurință. Și spune următoarele. În bisericile din București și la curtea domnească, predica la Sfânta Liturghie era un obicei. Deci era ceva încetățenit. Chiar de la Sirigu, de la 1642, că el ține niște predici foarte importante, se pare, în biserica Sfinții Trei Ierarhi din Iași, se încetățenește acest obicei ca la Sfânta Liturghie să se predice. Și spune istoricul respectiv, un lucru străin cu totul Bisericii Rusiei, unde nu se predica. Iar aici existau predici deosebite. Constantin Brâncoveanu, vedem, pe de o parte, folosește cultura în scopurile politice. Peste tot unde ajunge cartea tipărită în Țara Românească, ajunge și numele domnitorului. Peste tot unde ajunge o danie a lui Constantin Brâncoveanu, ajunge și numele domnitorului. La un moment dat, într-una dintre aceste momente, când se primește, când Sfântul Mormân primește o danie din partea lui Constantin Brâncoveanu, patriarhul care era la București dă o scrisoare și îi roagă pe cei de la Sfântul Mormânt deja să-l pomenească la Sfânta Liturghie pe domnitorul de la București. Încă un lucru foarte important. Vedem că la curtea lui Constantin Brâncoveanu, între teologii greci, unii sunt de influență occidentală, iar alții, care bineînțeles în discursul lor au o linie puțin lejeră, nu atât de strict ortodoxă cum au alții, de exemplu un dositei al Ierusalimului. Există o lucrare apărută în 2008, o lucrare, eu zic, importantă. Este adevărat istoric, o cercetătoare, Barbu Violeta, de la Institutul Iorga. Da, soția lui Daniel Barbu. Așa. O lucrare foarte bună, este adevărat tendențios catolică, însă care, dânsa fiind catolică, a făcut școală numai în școlile catolice, Da. Însă, lucrarea din această lucrare putem să sustragem câteva lucruri bune pentru noi. În ce sens? Dânsa la un moment dat afirmă că dositeea al Ierusalimului de fapt are o fațadă anticatolică aparentă. El fiind mai degrabă un antiluteran sau antiluteran calvin. De exemplu, în disputa cu Cariofil, pe care îl acuză că este luteran în teologie. Și că, de fapt, el și prin folosirea terminologiei lui este o terminologie de influență catolică. Dacă ne uităm însă la Dositei, vedem și un lucru care contrazice total. Pentru că în acțiunile sale, Dositei al Ierusalimului, care a stat mai mult prin țările române, la Iași și la București, are cu ani stat prin țările române, Dositei are în viziunea sa, sprijinit de Brâncoveanu, un program panortodox foarte bine conturat. În ce sens? El vede, Dositei vede în Iași și București susținerea ortodoxiei. Vede în București, în primul rând, pentru că aici sunt tipografiile. Vede în Iași la fel. În Rusia ce se întâmplă, de exemplu? În Rusia este Petru cel Mare. Petru cel Mare deja se distanțează de Biserica Ortodoxă. Pentru el, când a auzit predica lui Patriarhului Andrei, și în care Patriarhul spune cuvântul Patriarhului este mai important decât cuvântul țarului, pentru că Patriarhul îl mântuiește și pe țar îl ajută să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, pentru Petru cel Mare, în momentul respectiv, Patriarhia Moscovei nu mai există. El deja are în minte acest lucru. Din momentul în care moare Patriarhul acesta, nu mai pun altul. Se distanțează de Biserica Ortodoxă și mai mult chiar dă libertate ordinului ezuiților să intre în Rusia. Nu înființează nicio tipografie la Moscova sau la Sankt Petersburg. Da? Nici o tipografie. Toate cărțile care vin, acum nu pot să vină în Rusia decât pe filiera românească. În acțiunea aceasta, Dositei al Ierusalimului angrenează două personaje. Unu, Dosoftei, care este fugit la Uniev în Polonia și pe care roagă să traducă în limba slavă lucrările pe care el personal, după aceea și el personal, Dositei al Ierusalimului, va contribui la răspândirea lor în Rusia. La fel, este un alt personaj foarte interesant și foarte important și o zic în anumite dimensiuni depășește pe Dimitrie Cantemir, este Milescu. Pentru că Milescu este nu numai omul care umanistul desăvârșit, eu îl consider un umanist desăvârșit, este un om de influență, este un om cu multe legături la Moscova. În anumite privințe, unii dintre istorici, probabil justificat, spune la un moment dat că este de fapt unul dintre cei mai importanti agenți de spionaj pe care îi are Moscova în Orient. Se pare că e adevărat, pentru că făcea parte din departamentul care mai târziu se va numi, eu știu, KGB-ul, NKVD-ul, așa până în ziua de astăzi. Acel departament, de acolo lucrează Milescu. Contribuie și el la această filieră de întărire a Bisericii Ortodoxe. Dar aceasta, în primul rând, cu sprijinul lui Constantin Brâncoveanu. Un alt lucru foarte important, este adevărat nu direct, însă indirect. Printr-o serie, la un moment dat are un capitan de oaste, un capitan care strânge ceva avere în țara românească, este sârb de origine, și el își donează toată averea pentru susținerea bisericilor din Serbia. Indirect, se pare că această donație este aprobată de Constantin Brâncoveanu pentru susținerea Serbilor, a bisericilor din Serbia. Un alt lucru foarte important. Nu numai grecii au accesul la curtea domnească, ci au și cei care sunt de factură occidentală. Vedem la curtea domnească al Constantin Brâncoveanu italien. Vedem la curtea domnească catolici. Unii dintre ei chiar cu misiune specială de propovăduire a catolicismului în țara românească, însă sunt acceptați. Să nu uităm că la un moment dat, se pare în 1690 sau 91, Brâncoveanu dă câteva decrete, câteva ordine, în care se prezintă îngăduințele pe care le au catolicii în țara românească, locul unde să se așeze, să-și construiască biserici. Acest lucru din cauza că în 1688 răscoala bulgarilor și majoritatea catolicii din Chipilovăț și o localitate vecină, majoritar romano-catolică, populația aceasta, după răscoala respectivă, intervenția otomană, măcelărită, încearcă să scape. Și fug mulți dintre ei, inclusiv preoții catolici și misionarii franciscani, în țara românească și primesc îngăduința să se așeze pe aici. Târgoviște, Craiova, Râmnicu Vâlcea, Brădiceni, unde reactivează bisericile care erau deja, la Craiova este înființat acum, dar la, de exemplu, la Râmnicu Vâlcea sau la Târgoviște, reactivează vechile biserici. De aici și conflictul acela care există în momentul în care îl debarcă pe Ilarion de la Râmnic să-l numească pe Antimi Vireanu. Mă rog, o dorință a domnitorului. Este iarăși o linie ce caracterizează de fapt secolul al XVII-lea. Când domnitorul este puternic, impune biserice. Da? Cum este Matei Basarab, cum este Vasile Lupu, cum este Șerban Cantacuzino sau cum este Constantin Brâncoveanu. Sunt domnitorii care au autoritate să impună ierarhi și în țară, să ajute să impună ierarhi și în afară. Pentru că intervențiile la Constantinopol ajută patriarhiile istorice la un moment dat să aleagă în final pe cel care îl vrea domnitorul de la București. Este iarăși o caracteristică a secolului al XVII-lea. Eu aș spune Constantin Brâncoveanu și Șerban Cantacuzino să văd ca fiind niște prinți și se comportă niște prinți bizantini, niște bazilei, se comportă ca atare. Pentru ei, tot ceea ce înseamnă imaginea domnească contează și apără această imagine domnească. O apără până în ultimul moment. Când citim, de exemplu, când vorbim despre martiriul brâncovenilor, să nu ne imaginăm că Constantin Brâncoveanu s-a dus și a spus doar acolo, asta e voia Domnului și gata. Constantin Brâncoveanu are o pregătire teologică, are o formație de creștin ortodox. La fel copiii. Dacă e să citim, găsim la Constantin fiul și la Radu, că sunt în stare să scrie și ei un panegiric, un cuvânt, cum are unul la Înviere, celălalt la Sfinții Constantin, la Sfinții Împărați Constantin și Elena. Vedem acest lucru. Eu chiar consider că în momentul în care Constantin Brâncoveanu își botează primul copil, el gândește deja la o monarhie. Îl vede pe acesta ca urmându-i. Îi ia și numele, ia și numele Marelui Împărat. Momentul acesta al martirajului, de asemenea, pătrunde în conștiința românilor foarte repede. Este adevărat pe filiere grecească, însă foarte repede. Sunt două martiraje din perioada aceasta, Ioan Românu și Brâncoveni, care pătrund extrem de repede în conștiința religioasă a românilor. La un moment dat, de exemplu, are Marcu Beza, în urme românești din răsăritul ortodox, întâlnirea aceea pe care el merge, e istoric, 1930-36-37, care face o călătorie în Orient să vadă cu ochii lui locurile unde sunt pomeniți domnitorii români. Și ajunge la muntele Sinai. Acolo îl duce arhiepiscopul Ioanichie, da? De la Sfânta Ecaterina să îi arate, uite aici cu tare, aici cu tare, și la un moment dat ajunge în sala egumenilor, unde fiecare egumen al mănăstirii era pictat pe un tablou pus pe perete. În momentul în care se uită, Ioanichie îl duce de mână și arată, îl cunoști, și citește sus, scris în limba latină, așa, Constantin Brâncoveanu și toate celelalte, și an 42, vârsta anul domnitorului când era pictat tabloul. Și la un moment dat Ioanichie spune următoarele, spune, multe dani a făcut acesta, dar oare numai pentru dani este el de vrenic de pomenire? Nu cumva martirajul său e mai mult decât atât? Nu cumva ar trebui să fie un sfânt? Deci este cu vreo 70-80 de ani înainte ca biserica noastră, cu 70 de ani înainte ca biserica noastră să-l treacă în rândul sfinților. Portretul acela este probabil imaginea cea mai sugestivă a modului în care se prezintă un domnitor. Pentru că lângă domnitor, iarăși o caracteristică a secolului acestuia, și vedem și influența occidentală, dar și cea grecească, în momentul acesta de sfârșit de secolul al XVII-lea, chiar și investimentație, fie domnitorul, fie boierul bogat, bărbații apar chiar la un moment dat mai bogat ornamentați exterior decât femeile. Vedem, de exemplu, o sabie a lui Brâncoveanu, e o artă, o cingătoare a domnitorului care este plină de pietre nestemate și de perle, este de asemenea un mod nu numai de a arăta bogăția, ci de încercare, de prezentare a unei armonii în sine. Chipul, imaginea domnitorului, este imaginea Bazileului. Imaginea domnitorului care îi impune prin autoritatea sa. Nu vreau să mai lungesc cuvântul. Cuvântul meu e foarte, mă rog, alambicat și foarte lung. Vorbim și de relațiile cu Rusia, vorbim și de relațiile cu Imperiul Habsburgic și cele cu Partea Otomană și cu patriarhiile. Este o încercare de prezentare rotundă a lui Constantin Brâncoveanu în contextul epocii sale. Ceea ce trebuie însă să remarcăm este că de la cap la coadă, Constantin Brâncoveanu are două trăsături, și anume apărarea bisericii, pe de o parte, iar pe de altă parte, cultura care să devină instrument de susținere a domniei. În final, scopul acesta este pentru Constantin Brâncoveanu, tot ceea ce reușește și până în final reușește. Nu l-au ajutat, eu știu, viața, pentru că totuși să ai 11 copii și în final să rămână un singur nepot, este o imagine biblică. Unii aseamănă cu Macabei, alții cu Iov, pentru că Iov a avut tot și case și de toate și copii mulți și a pierdut totul. Alții, în momentul în care privesc relația dintre domnitor și ceea ce spune Maria del Chiaro cu Matei în ultimul moment al vieții, Avram, care își duce fiul la jertfă pentru că e porunca lui Dumnezeu să facă acest lucru și știe că Dumnezeu e bun. Dar și Dumnezeu, ceea ce cere de la el, e bine pentru el și pentru urmașii săi. Aș putea să spun că este poate câte ceva din fiecare. Însă oricum, Și o imagine dramatică, tragică pe de-o parte, dar și o imagine extrem de luminoasă. Un mesaj care se adresează frumos. Este cunoscută povestea populară cu Constantin Brâncoveanu. Cam acesta este mesajul final al momentului morții. A spune pe undeva un lucru destul de dramatic și ieșit puțin din context pentru Europa Occidentală total, dar chiar și pentru Imperiul Otoman. Nu era un obicei să se săvârșească o crimă de o asemenea amploare. De obicei cădea domnitorul. Însă rămânea familia, care era îngăduit să fugă sau să rămână în țară. Vedem că în momentul în care Șerban Cantacuzino moare, doamna, soția, vrea să fugă. Însă Brâncoveanu oprește să nu fugă, să rămână, că toate ale ei vor rămâne așa cum au fost și până atunci. Vedem? Imaginea aceasta tragică, dramatică, însă pe undeva plină de spiritualitate a jertfei domnitorului. Aceasta a rămas în conștiință. Probabil că dacă n-ar fi fost acest moment, Constantin Brâncoveanu rămânea un om de cultură, un voievod luminat, un om cu calități alese, o familie specială, am putea să spunem, însă în momentul în care apare ultima clipă a vieții, cu aceasta rămâne Constantin Brâncoveanu în istorie și aceasta este transmisă nouă. Pentru clipa ultima a vieții, de fapt, este și acest simpozion. Noi, în final, asupra acestui lucru trebuie să ne tratăm, să ne oprim. Tot ceea ce se adună în domnia lui Constantin Brâncoveanu se oprește acolo. Acesta este momentul culminant, de fapt, al domniei sale. Convingerea că pasul acela trebuie făcut cum a fost făcut. Constantin Brâncoveanu nu a spus, asta este, nu am ce să fac, voi muri. Constantin Brâncoveanu a acceptat ca să moară după el și toată casa sa. Putem să spunem acest lucru. Și toată casa sa. Închei conferința mea cu aceste cuvinte. Și dacă e să ne oprim puțin asupra acestei epoci, cu adevărat, cum spunea părintele consilier Constantin Pătuleanu, probabil doar la sfârșitul anului acesteia, poate vom reuși să avem o lucrare care să cuprindă unitar această epocă. S-a scris mult, s-a scris enorm despre Constantin Brâncoveanu, însă, în continuare, sunt pete de umbră, sunt lucruri care nu sunt cu totul clare și este nevoie de o asemenea monografie. Chiar dacă a început-o Iorga, este nevoie ca la ora actuală să fie actualizată, să fie readusă și să se dea o lumină nouă asupra domniei unui mare voievod, unui mare principe, unui mare prinț al Europei, putem să spunem, nu numai al românilor. Mulțumesc! Să aibă și cuvânt la alegerea rădicilor, sau știu eu ce fac ori. Mă rog, există mai multe lucruri care ar putea fi și pe toate. Știți, de exemplu, la Antiochia, erau bătrâni între greci și arabi, în momentul în care Dumnezeu Domnitorul de la București spune patriarhul să ridică ceilalți. De la București și patriarhul. Și în momentul în care are discuția de Iusuf, se spune pe Ioan Cariofil, dositeia Ierusalimului, spune, știi ceva, Domnitorule? Nu pe munții muntenii s-au făcut legile sinoadelor și poruncile împăraților bizantini, ci aici la noi. Deci au această tărie. Însă ceea ce este de remarcat este următorul lucru. Cu adevărat, aveau nevoie, că fără domnitorii români, să fim sinceri, fără Șervanta, Tatăzino și Bocanu, cred că patriarhile, cel puțin a Antiochiei, dacă nu și a erau terminate, nu erau, deci cred că nu mai erau acum. Aceea, așa? Dar aveau putere, era să se opună. Însă până la un moment dat, de exemplu, pe urmă, cu siguranță, dositeile Ierusalimului s-a dus la Prâmpoveanu și la Pupași, a spus, sigur, așa, le dau mai vedem, dar și ceva ne poți ajuta. Da? Se îndreptau însă și către Rusia. Pentru ceea ce trăgea Brâncoveanu din țara românească era mult aur care pleca la Istanbul. Țara, deși eu am o vorbă, se îmbogățea domnitorul și câțiva boieri, însă țara sărăcea. Pentru că în momentul în care Brâncoveanu șterge domnia, Haraciu era de două ori și ceva mai mare. Deci în 20 de ani s-a dublat. Și ceea ce vedea Brâncoveanu, că spune la un moment dat și cronic acolo, de la sultan, vizir, pașe și etecâni și funcționar și putare. Catastricul jurnalul de cheltuieli, de părăține, primul clar de contabilitate. Acolo domnitorul trecea și îi vedea bani. Erau intrările, ceea ce luam, și ieșirile. Da? E clar. Și acolo vedem cât de coruptă e poarta otomană. Cui dădea, că nu era doar Haraciu care dădea tribut pentru otoman. I-am dat și sultanul atât, i-am dat și vizirul, i-am dat și tutare. Toți primeam. Îi spune și de secolul VI, din ce se dezvoltă tributul, după aceea apare pe scrisul în care aceste dări. Să bani, peste tot, în toate, la o numire, la o schimbare de vizir, trebuia să dai acolo ca să rămâi. Și mai este încă un lucru important la Constantin Brâncoveanu. Prin domnia lui, impune primele linii de stat modern. Să dezvolte o cancelare domnească care e în stare să ține legătura cu Europa și cu Rusia. Diplomația modernă începe cu Constantin Brâncoveanu. După părerea mea, cine lucrează în Ministerul de Externe, de aici trebuie să plece. Să vadă o parte a diplomației cum se realiza. Și o parte esențială. Și păstrată, să știți, trăsăturile acestea sunt păstrate până la sfârșitul secolului al XIX-lea, în diplomație. Cum l-a plasat Constantin Brâncoveanu? Păi, de pasier, vreau să ne bucur să regulează vestul o problemă. Să vă aduc în atenție un aspect care este datat mai recentă și care completează în tipul cel mai fericit, pregnant, marcant, nu știu, putem să găsim orice fel de epitet, ceea ce a spus părintele profesor de Părintele. În veacul în care au urmat morții martiricerea Sfântului Grigore Constantin Brâncoveanu, s-a născut cunoscuta paradă pe care ați amintit Brâncoveanu Constantin, de greșilor creștini, de avea ce răstâncea, sultanul tot se grijea, etc. Așa. Dar ceea ce se știe mai puțin, că lucrul ăsta era în loc și de cunoscut, fiind și important să-l subliniem, pentru că m-a asumat conștiința populară, conștiința românească, jertfa Brâncoveanu Constantinopol și tăria lui. Să știți că a murit creștin Brâncoveanu Constantin, așa se numește balada. Vreau să vă spun că am realizat recent niște emisiuni la ei Brașovului, la Păcăraș și la Sâmbăta, au să fie utilizate în ciclul acesta moșteria bucovenească, începând de vinerea din săptămâna aceasta, la 19:30, nițul, ce mai mult spun așa, ora mișiunii și curătoare, la urmă, seara și a doua zi, la Sâmbăta, la 13. Și acolo am spus la și un lucru care e mai puțin cunoscut. Trebuie să au verde, care s-au încălcări de mai bine zise găsirea voi unor titluri originale ascunse multe vreme sub strat de bun au dus la o descoperire de la mine profesional în paradisul sudic al bisericii Sfântul Nicolae și Sfântului pe un loc așa cine este pictat și a fost găsit acum așteptându-se de pune la acela de fum și mai ales într-un loc în care nu prea se intre acestui rar Brâncovean, pictat cu o auroră de sfânt la 1753. 753 Bunișiei Brașovului. Paradisul făcut, mă rog, de una din vicele sale, care a avut mare rol acolo în Ișcheia și stat multă vreme la Ișcheia Brașovului, a zis acest paradis, iar pictura este făcută cu pomoane cu ei la 1753. Exact așa cum îl întâlnim în Moldova, de exemplu, pe Sfântul Daniel Sihascu, pictat ca sfânt în stânga intrării în biserică, în deceniul al V-lea al secolului al XVI-lea, la circa jumătate de veac de la mântarea sa la Domnului. Deci, nici nu mai am ce să comentez, înțelegeți care este semnificația acestei descoperiri, care ne oferă o certitudine în plus a ceea ce cinstim noi. Preacucernici părinți, stimați invitați, domnule profesor, onorat auditoriu, vă mulțumesc pentru invitație. Invitația de a nu lipsi de la această conferință și a prezenta și perspectiva psihologică asupra conceptului de jertfă, plecând de la jertfa Sfântului Constantin Brâncoveanu, domnul țării românești, exemplu suprem, aș spune eu, de dragoste pentru Hristos, de tărie în credință și de mărturisirea valorilor credinței creștine. În lucrarea de față mi-am propus să vorbesc tot despre un tip de jertfă, anume jertfa pentru celălalt și semnificația acesteia în procesul de individuație. Se impune, evident, mai întâi lămurirea câtorva concepte, conceptul de celălalt, conceptul de sine și procesul de individuație. Conceptul de celălalt se îndepărtează de noțiunile empirice din psihologie, se îndepărtează de noțiunile empirice din psihologie și filozofie și întruchipează aici aproapele orice persoană, indiferent de sexul, rasa, cultura căreia aparține, persoană care intră în contact cu subiectul în cauză. În ceea ce privește sinele, având în vedere multitudinea perspectivelor de abordare a acestui concept și noțiunile derivate acestuia propuse de psihologia socială, aici ne-am propus să îl înțelegem și să îl abordăm ca arhetipul totalității, mergând pe linia psihologiei abisale a lui Jung. Unul dintre subiecții, o să vedeți, a unui studiu de caz pe care nu îl prezint aici, ci doar îl menționez, preferă chiar termenul de sursă sau punct final, destinația procesului de individuație junghian. Așadar, perspectiva din lucrarea de față urmărește linia deschisă de Jung, atât în abordarea conceptului de sine, cât și acela de individuație. Nu mai intru în amănunte, punctez doar câteva idei despre sinele individual și despre procesul de individuație și vreau să vă menționez că, deși termenii par pur psihologici, se intersectează cu cei ai teologiei ortodoxe practicante, deci nu este, să spunem, sau cel puțin așa nu percep eu, o barieră lingvistică în abordarea procesului de individuație. Jung numește proces de individuație procesul prin care individul integrează părțile conștiente și inconștiente ale personalității. Individuație, citez, înseamnă a deveni un individ în măsură și în măsura în care individualitatea îmbrățișează interioritatea noastră, ultimă și incomparabilă unicitate, ea implică de asemenea a deveni propriu sine. De aceea putem traduce termenul de individuație prin sintagme cum ar fi devenire într-o sineitate sau autorealizare. Așadar, în concepția junghiană la care ne raliem și noi aici, prin acest studiu, țelul individuației este realizarea sinelui. Noi vom cita doar două, întrucât tema aleasă vizează nu descrierea tuturor stadiilor și nici a tuturor elementelor luminoase care conduc subiectul la desăvârșirea procesului, ci mai ales analiza implicațiilor psihologice ale jertfei pentru celălalt ca etapă necesară și utilă în procesul de individuație. În primul dintre studiile de caz alese apare ca un instrument terapeutic, iar în cel de-al doilea apare ca efect al desăvârșirii procesului de individuație. Premisele psihometodologice de la care pleacă acest studiu sunt reglarea graniței dintre sine și alții, dintre eu și non-eu, poate să prezinte diverse tipuri de perturbări, oscilând între pierderea graniței, fuziunei, indistincție între sine și altul și izolare completă în psihoză. Când granița dintre sine și alții devine confuză, impermeabilă sau se pierde, se produce o distorsiune a diferențierii între sine și alții, o perturbare atât a contactului cât și a conștientizării acestuia. În fine, o a doua premisă psihometodologică este zămislirea unui om nou, stăpân atotputernic al destinului său și al istoriei, conștient de sensul sau de absurditatea ambelor, dar asumându-le deopotrivă, într-o asemenea tensiune profundă, când omul își împinge revolta până la dorința de a se reface pe el însuși. Și aici m-aș lega un pic, este defectul psihologului, n-am ce-i face, de un lapsus al antevorbitorului meu, care vorbea despre să ne tratăm, da? Și de fapt se referea la să ne oprim, să reflectăm asupra unui moment. Iată, poate anticipați cumva subconștientul necesitatea ca noi să evidențiem până la urmă omul cel nou din noi, să ne tratăm acolo unde avem nevoie și o să fac acum câteva referiri. Deci, iată, nu întâmplător, pornim astăzi de la jertfa Sfântului Constantin Brâncoveanu și particularizăm printr-un tip de jertfă, jertfa pentru celălalt. Relația terapeutică a omului cu boala și moartea, atunci când o asumă pe deplin, omul este preotul propriei morți, fiind egal cu ceea ce face din moartea sa. Atunci când, aflându-se în fața călăului care întruchipează moartea, cancer, tumor sau pur și simplu frica de moartea însăși, omul o poate chema pe sora noastră moartea și, spunând crezul, el trăiește anticipat certitudinea de a fi trecut de la moarte la viață. Omul spune, sunt imperfect, mi-e frică, sunt neputincios, iar Dumnezeu îi răspunde, fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru din ceruri desăvârșit este. Ultima premiză este și cea care constituie ipoteza studiului de față și anume, jertfa pentru aproapele nostru ne ajută la mântuire. Și aici am citat, sigur, cuvintele părintelui Paisie Aghiorâtu, rostite într-un interviu acordat la Muntele Athos, da, lui Cristian Stavriu, nu-l mai citesc ca să nu, e destul de lung și ca să ne încadrăm în timp, am să trec direct la metodologie. Înainte de a enunța ipoteza și instrumentele de cercetare ale studiului, am precizat instrumentele metodologice și obiectivele sale. În primul rând, procesul de individuație nu trebuie înțeles aici ca fiind echivalent al celui de mântuire, menționat de Sfântul Părinte în interviu. Este adevărat că la capătul acestui proces ne poate aștepta ceea ce noi numim generic mântuire, Dar facem precizarea că în studiul de față accentul cade pe descrierea sinozităților procesului în sine și nu ne interesează sinele ca produs, ca luminiță de la capătul tunelului, dacă vreți, ci ca existență, ca incontestabilă evidență, ca o componentă a priori a naturii noastre psihice, ca dispoziție particulară, anume forma arhetipală de Dumnezeu. Mergând așadar pe linia psihologiei abisale deschise de Jung și a ceea ce înseamnă terapia analitică, terapia indiană, ne interesează să studiem fenomenul psihic ca atare, ca un fapt de experiență psihică imediată sau mediată, directă sau evidentă, atestată și cunoscută de fiecare răspuns al subiectului imaginea arhetipală de Dumnezeu. Așadar, ceea ce ne va interesa în studii cele două studii de caz prezentate este chiar derularea structurii fenomenului ca atare. Obiectivele studiului. Două aspecte sunt relevante pentru obiectivele cercetării. În primul rând, experiența religioasă, identificată în studiile noastre de caz ca experiență luminoasă, iar experiența luminoasă este la rândul ei conectată la procesul psihic al subiectului care trăiește experiența. De asemenea, menționez că în analiza procesului de individuație a subiecților din cele două studii de caz, am analizat cele două etape propuse de Jung, una analitică și cealaltă sintetică. Analiza noastră urmează ambele direcții, prin analiza identității și a identificărilor realizate de subiecți, a dinamicilor și conținuturilor transferabile, a complexelor și afirmațiilor cultural-arhetipale. Așadar, instrumentarul nostru este cel al psihologiei abisale. Formularea ipotezei, e posibil să-l lipsească, sau să fiu un pic mai încolo, îmi cer scuze, am făcut-o ieri, prezentarea PowerPoint și foarte, într-o foarte mare grav. O să vă citesc, avem de fapt două ipoteze. 1. Deși trăirea religioasă și experiențele luminoase ale omului sunt diferite în calea către regăsirea sinelui, ceea ce se găsește la capătul călătoriei în sine este universal și colectiv, este o matrice sau precondiție la care se conformează orice reprezentare simbolică a lui Dumnezeu. Cea de-a doua ipoteză, jertfa pentru celălalt este o bucurie înaltă și o atitudine de mare valoare, de o intensitate psihică extraordinară, copleșitoare, al cărei sens se descoperă a fi revelator, terapeutic și purificator în procesul individuației. Primul studiu de caz se referă la o carte, de fapt ambele sunt două cărți autobiografice, prima aparține lui Brandon Bays, o femeie care descoperă o tumoare abdominală, deși se numără printre cei care spun că au un stil de viață fizic și psihic echilibrat, fac totul corect și cu toate acestea, pornind în căutarea vindecării, din punct de vedere fizic, ajunge să înțeleagă că vindecarea, de fapt, trebuie să se producă la toate nivelele, inclusiv și cel mai important, în propriul suflet. Astfel că în doar 6 săptămâni de lucru intens, în plan emoțional și tratamente adiacente, tumoarea se resoarbe complet și Brandon este declarată vindecat. Nu mai expun toată cartea, vă recomand, doar ea se numește Călătoria, este prezentată ca exemplu de bună practică de educație emoțională. Chiar acum, la începutul lui mai, am înțeles că susține o conferință la București. Pentru cei interesați, vă invit să participați la acest seminar Journey Intensive, în care ea predă bazele metodei și o să vă descriu pe scurt aceste instrumente, care de fapt sunt prezente în ambele cazuri și cel de-al doilea. Atenție pentru emoții, da? Pe care ea a aplicat-o, sigur că da, într-o manieră personală. Conștientizare și acceptare. Demersul ideal de vindecare pornește, spunea, de la conștientizarea și acceptarea vieții noastre emoționale. În adâncurile sufletului, fiecare dintre noi poartă dureri nespuse, trăirea căror existență nu vrem să o recunoaștem, resentimente care ne săcătuiesc de energie și ne închid față de oameni în special și față de viață în general. În consecință, avem nevoie să învățăm cum să accesăm emoțiile pe care le-am reprimat în diferite situații de viață, pentru că, așa cum a demonstrat, da, doamnă doctor, expertă în conținutul moleculelor, spune că celulele corpului stochează și perturbă funcționarea celorlalte celule dacă nu eliberăm acest surplus, să spunem, emoțional negativ și devenim susceptibili la boală. În sfârșit, iertarea ar fi acest proces generos al iertării față de cei care n-au greșit, ar fi ultima etapă a procesului. Toți acești pași, repet, se găsesc în metoda Călătoria lui Brandon Weiss. Cazul 2, bazat tot pe o carte autobiografică, a apărut acum 2 săptămâni, și intitulată Cancerul, dragostea mea, o experiență de viață presărată cu experiențe la rândul lor inițiatice și poltă mătuitoare. Cazul unei mămici care își povestește, iată, experiența de viață de mai mult de pe patul de spital, da, și care, așa cum se indică în prefața cărții, ne putem plasa această carte nu în bibliotecă, ci în trusa de prim ajutor. Dureri de dinți, de inimă, de suflet, toate vor fi anesteziate odată ce vei începe să urmezi calea pe care a mers și autoarea, aceea rugăciunii pentru ceilalți, iar nu pentru sine. Repet, dacă veți avea curiozitate, vă pot pune la dispoziție elemente sau și chiar cărțile în sine. Am să trec direct la interpretarea cazurilor, direcția analitică versus direcția sintetică a evenimentelor și trăirilor. Diferența, de fapt, dintre cele două cazuri nu este de metodă, ci căci ambii subiecte experimentează ambele faze ale procesului individuației, și cea analitică și cea sintetică. Și aș sublinia doar că cuprinde fazele descrise anterior, ci cazul 1 și cazul 2, cuprinde ceea ce Jung numește stadiul Sfântului Duh și corespunde cu faza finală a procesului de individuație. Spune Jung că în timpul celei de-al doua jumătăți a vieții, omul este treptat inițiat în lumea interioară a inconștientului, iar eu-ul începe să descopere rădăcina sa colectivă și suprapersonală. Diferența privește doar jertfa de sine. Dacă în primul caz prezentat, aceasta apare în faza sintetică, ca o asumare, am spus eu, a unui dar primit de divinitate, în cel de-al doilea caz, aceasta este prezentă într-un continuum cu o forță terapeutică pe tot parcursul procesului de individuație. Este vorba, sigur, odată de jertfa mamei pentru copiii ei, apoi de jertfa soțului pentru soție și pentru copii, evident, asumându-și cumva lipsa vieții personale, să spunem, care devine o jertfire permanentă. Nu mai insist, pentru că timpul nu ne permite și vreau să trec direct la concluzii. Procesul de individuație, așa cum veți vedea din aceste cazuri, este comparabil de multe ori cu o călătorie psihologică. Așa cum ne indică și Jung, dar și cazurile de față, el poate fi un drum întortocheat și alunecos, putând chiar să pară câteodată o învârtire în cerc. În această călătorie, călătorul trebuie mai întâi să se confrunte cu umbra lui, să învețe să trăiască cu această latură terifiantă a sa. Nu există totalitate fără cunoașterea părților opuse. Se va întâlni de asemenea cu arhetipurile inconștientului colectiv și va avea de suportat pericolul sucombării în fața fascinației lor deosebite. Dacă este norocos, dacă va avea succes, la final va obține comoara cea greu de atist, am citat, diamantul, floarea de aur. Sursa sau orice alt nume putem să îi dăm sinelui. Deci care este sensul existenței noastre, ne-am putea întreba în final. Am preferat să citesc iarăși dintr-un profesor ale cărui cărți mie îmi sunt drage, foarte dragi, respectiv profesorul Constantin Dulcan, care s-a ocupat, nu ca mine, în doar câțiva ani de acest subiect, respectiv procesul de individuație, ci de o viață întreagă, de la 7 ani, de când a avut prima revelație în acest sens. Și atunci, în onoarea tuturor studiilor sale, aș vrea să-l citesc pe dumnealui. Sensul este, citesc, cunoașterea și iubirea. Să-ți iubești semenul, să ai compasiune pentru el, să te gândești la binele celuilalt, la ajutorul lui. Cu această cunoaștere de aici, te duci în planul de dincolo unde se continuă cunoașterea. Omul este o continuă cunoaștere, ca și universul, o continuă prefacere și evoluție. De aceea eu nu cred într-un Dumnezeu fix al lui Moise, care s-a revelat acum 4 sau 6 mii de ani, Omul de azi este altul, de aceea cred că biserica ar trebui să fie, dacă nu înainte, măcar în pas cu progresul cunoașterii, pentru că poate oferi imens în pregătirea omului pentru viitor. După opinia mea, lumea nu poate ieși din acest impas decât printr-o nouă spiritualitate, o apropiere din nou de Dumnezeu, o revenire la ceea ce Iisus ne-a învățat. El este cel mai modern model pe care omul de astăzi poate să-l urmeze, modelul de care are nevoie ca să poată depăși marea criză în care se află. Și încă o concluzie, care desigur îmi aparține, pentru a nu crede că nu mi-asum și eu toate aceste concluzii, dacă lumea în care trăim pare să reducă tot mai mult realitatea altului și chiar să suprime alteritatea radicală, dacă gândirea occidentală nu încetează să-l ia pe altul drept celălalt și a-l reduce pe altul la celălalt, e o tentație din ce în ce mai greu de evitat, astfel de cazuri, cum sunt cele invocate aici, consacrate alterității radicale și celuilalt, înțeles de tot aceasta ca seamă, ca aproapele nostru, sunt mărturia clară a faptului că adevărata natura omului nu se află în asimilarea celuilalt, ci în respectul, înțelegerea și mai ales iubirea pe care ajungem să îi le putem oferi, accesând în noi propriile resurse din propriile experiențe de viață și de moarte, printr-un fel de travaliu, de doliu paradoxal, în căutarea sinelui. Pentru cei interesați, o să las bibliografia deschisă și vă mulțumesc pentru atenție. Eu o să rup puțin registrul discuțiilor care au fost până acum, pentru că o să mă înscriu pe linia teologică a părinților consilieri și a părintelui profesor, întrucât discutând despre activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe în timpul Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, nu putem să nu amintim, să nu vorbim puțin despre personalitatea acestuia. În primul rând, el este așa cum s-a subliniat pe parcursul antevorbitorilor mei, este o persoană cu deschidere europeană, este un vașnic apărător al credinței ortodoxe străbune, fiind asemănat în cântecele populare cu Iosif, care a fost trădat de către frații săi. Grija pentru ortodoxie este remarcată și a fost subliniată de părintele profesor Cotan. Chiar unii dintre istorici vorbesc pentru ortodoxia universală. Unii dintre istorici vorbesc despre faptul că în timpul domniei sale numărul mănăstirilor și bisericilor înclinate ca și a averilor a ajuns la maximum posibil. Atunci Constantin Brâncoveanu, ca și ceilalți apropiați ai săi, fiindcă nu numai Constantin Brâncoveanu a contribuit la această sprijin pentru ortodoxia universală, ci și ceilalți boieri, ca și întreaga familia sa, s-au orientat către întreaga biserică ortodoxă, către ortodoxia universală, care se confrunta cu două problematici. Pe de o parte, jugul otoman, Imperiul Otoman, care își pusese amprenta asupra patriarhiilor răsăritene, și pe de altă parte, și fiecare schimbare de patriarh, știți foarte bine că însemna o anumită danie sau un anumit bir pe care patriarhia trebuia să-l dea sultanului pentru înnoirea firmamului. Pe de o parte. Pe de altă parte, prozelitismul și discutăm despre uniație. Transilvania este un exemplu cât se poate de elocvent din timpul lui Constantin Brâncoveanu în perioada respectivă, numai că are loc în Transilvania, deci prozelitismul iezuit și reforma care își face simțită prezența în zona ortodoxă. Pe de altă parte, e o problemă deosebit de interesantă. Face referire, deci Constantin Brâncoveanu vine în întâmpinarea nevoilor societății, vine în întâmpinarea nevoilor bisericii, Fiindcă, vedeți, dumneavoastră, chiar la un moment dat, și acum o să citesc din Antim Ivireanu, care subliniază că prin trei lucruri bune se cunoaște de toți guvernarea bine condusă după filozofii. Dacă se găsește pâine cu îmbelșugare în piață, justiție luminată în tot locul, fără a fi netreptățiți cei săraci, și dacă siguranța există pretutindeni pentru ca să umble oamenii fără frică și fără anevoință. Analizând simpla această definire a unei guvernări creștine sănătoase, după modelul creștin ortodox, vedem că, în primul rând, pâine pentru cei săraci. Perioada era deosebit de grea. Jugul era puternic și atunci Constantin Mârncoveanu, prin intermediul instrumentelor creștine pe care le are la dispoziție, sub influența bisericii, sub influența învățăturilor ortodoxe, își manifestă o grijă deosebită pentru cei săraci. Părintele consilier Pătuleanu a subliniat aspectele acestea, asupra, și n-aș vrea să mai revin asupra lor, asupra spitalelor, asupra spițeriilor sau în speță farmaciilor, asupra azilelor pe care le construiește, le ridică Constantin Brâncoveanu pe lângă bisericile din București și nu numai din București, și aici aș vrea să subliniez un singur exemplu și din Târgoviște. La Târgoviște se creează, este ridicat de către Bărașa Brâncoveanu, este ridicată un azil pe lângă Biserica Sfânta Vineri din Târgoviște, fiindcă suntem la Târgoviște și mi s-a părut cu elocvent să subliniez acest aspect. Pe de altă parte, Constantin Brâncoveanu își manifestă grija și pentru cei care sunt persoane fizice individuale, nu numai prin intermediul bisericii. Această dragoste pentru cel sărac, pentru cel nevoiaș, pentru cel care se confruntă cu probleme, este exemplificată la un moment dat, chiar într-o condică, chiar într-un act din 1698, anume faptul că el a avut grijă de Razgușețelul din Zlătărei, fiul pitarului Barbu Făgărășanu, ajutându-l pe acesta cu tot ceea ce acesta avea nevoie pentru ca el să, pentru multa cheltuială ce am cheltuit cu el. El l-a ajutat să învețe, l-a dat să învețe mai multe meserii care să fie de folos domniei. Deci are grijă și de persoane fizice, de persoane cu care se confruntă cu lipsuri, pentru ca aceștia să meargă mai departe, să fie de folos și domniei și societății și pentru sine însuși. O altă problematică și un lucru foarte interesant în spiritul tradiției noastre ortodoxe, Constantin Brâncoveanu oferă daruri și haine celor săraci în Joia Mare. Era o tradiție la voievozii noștri ca în Joia Mare, atunci când era la momentul respectiv, când ieșea Domnul și mergea la biserică, să se ofere darul celor care aveau nevoie, cu precădere celor săraci. Accentuiesc și problema, fiindcă cei săraci, numărul celor săraci s-a înmulțit în timpul perioadei sale. Într-adevăr, părintele a susținut și sunt de acord cu dânsul și majoritatea istoricilor, toți istoricii subliniază faptul că o anumită categorie beneficia, o mică parte a societății beneficia de suport financiar sau avea posibilități financiare materiale deosebit de importante. Domnul și boierii aveau acest lucru. Nu cealaltă categorie, o largă masă de oameni, în speță cei cărora, asupra cărora birurile se revărsau și practic de la care se încasau birurile cele multe și către care omul de rând, ca să numim așa. Ei bine, iată că Constantin Brâncoveanu nu uită și pe aceștia, și pe acești sărași, pe acești amărâți, și revarsă dragostea sa pentru cei care se confruntă cu acest lucru. Acum, lucrarea lui Constantin Brâncoveanu este interesantă și a fost subliniată. Eu aș vrea să vin să subliniez și contrapunct, sau mai bine zis, și întâlnirea dintre Constantin Brâncoveanu și oamenii bisericii, slujitorii bisericii. Și dau un singur exemplu, pe Antim Ivireanu. Antim Ivireanu este adus în țară de către Constantin Brâncoveanu, știm fiecare dintre noi, știm opera culturală, știm, dar ceea ce face biserica prin intermediul lui Antim Ivireanu, de la didahile care vin să sublinieze, să critique foarte clar obiceiurile urâte ale timpului, problemele cu care se confrunta societatea, în speță cei avuți, întotdeauna nedreptățeau pe cei săraci. Antimi Vireanu vine și deschis propovăduiește în biserică această problemă de dreptate socială până la urmă, urme și în final. Dar nu face numai acest lucru. Prin așezământul pe care el îl stabilește, îl statornicește la mănăstirea întemeiată de către el, mănăstirea tuturor sfinților, Sfântul Antim din București, se statornicește așa cum sunt bine structurate pe capitole, cum anume se vor ajuta cei care sunt în nevoie. Astfel, și aici aș vrea să subliniez faptul că în capitolul 1, titlul rânduia ca mănăstirea să nu fie închinată nimănui. De ce lucrul acesta? Multe din mănăstiri, cum am spus puțin mai devreme, erau închinate. Era un ajutor pentru greci, pentru patriarhiile apostoli, pentru patriarhiile vechi, orientale. Dar pe de altă parte s-a întâmplat și un alt fenomen și nu trebuie neglijat acest lucru. S-a întărit elementul grecesc în țările române. Mulți dintre patriarhi, și acum citesc din istoricul Gheorghe Ionescu, la începutul secolului 20, stăteau mai mult în țările române decât stăteau în patriarhiile lor. Și trebuie să fim realiști, trebuie să fim corecți spunând lucrul acesta. Erau numiți la Ierusalim sau la Antiohia sau la Alexandria și stăteau la București sau la Iași. Aici stăteau alături de Domn și se cam bucurau de tot sprijinul și de ajutorul și de toată îngăduința Domnului. Gheorghe Ionescu spune mai mult decât atât, s-au bucurat de ospitalitatea noastră românească și nu prea au știut de multe ori, mulți dintre ei nu au știut să ne întoarcă această ospitalitate românească și de aceea, mi-aduc acum aminte de Stăniloae care spune, de aceea românul numește, vorbește când vorbește în reflexia asupra spiritualității poporului român, de aceea românul numește pe cei care vin la noi și uită de ospitalitatea noastră românească, venetici. Iată că se mai întâmplă și lucruri de genul acesta. Și este un lucru foarte interesant, fiindcă secolul care începe, care debutează cu sfârșitul domniei lui Constantin Brâncoveanu, este un secol al fanarului, al încetățenirii unor obiceiuri mai puțin plăcute și trebuie să le recunoaștem în țările române provenite pe filieră grecească. Pe de altă parte, trebuie să spunem că, iată, și revin acum la problema foarte, foarte interesantă a statornicirii acestui lucru de către Antimi Vireanu. Antimi Vireanu, de altfel, a fost în conflict și cu Hrisant al Ierusalimului, știți, al celebru conflict care a existat între mitropolitul Antimi Vireanu și patriarhul Hrisant al Ierusalimului, pe problema acestor mănăstiri și pe problemele respective. Iată, spune să fie slobodă, nesupusă și nestăpânită de niciun fel de obraz, nici de domnul țării, nici de arhiereul care le va fi după vremi, nici de vreunul din boie. În capitolul 6 venea în sprijinul copiilor săraci, dornici să învețe carte, rânduind ca tot din 4 în 4 ani să fie întreținuți câte 3 copii săraci, între 10 și 15 ani, cărora să li se dea 6 bani pe zi pentru mâncare și îmbrăcăminte de Paști. Unul din preoții mănăstirii avea datoria de a învăța carte în românește și în slavonește. Este adevărat că pentru progresul cultural și spiritual al unei națiuni este necesară știința de carte. Antimi Vireanu cred că s-a dovedit a fi un român extraordinar. Din punctul meu de vedere, s-a manifestat mai român decât mulți dintre românii noștri. A știut să promoveze poporul român și să sprijine poporul român pe toate dimensiunile sale, în primul rând atingând problema științei de carte. A sprijinit pe copiii care aveau nevoie de știință de carte. Și aceasta altfel nu se creează în mijlocul poporului român, asemenea lui Andrei Șabuna. Nu se creează o elită care să ducă neamul românesc mai departe, să ducă cultura și spiritualitatea românească mai departe. Rânduia ca acești tineri, când vor ajunge să se însoare, să primească de la mănăstire un ajutor de 15 taleri. Nu-i lăsa de izbeliște după ce i-a ajutat. Deci continua opera chiar în momentul în care aceștia ajungeau la maturitate, ajungeau să se căsătorească. Să primească de la mănăstire, bun, iar cei care vor fi preoți al 13 taleri. În capitolele 7, 1 și 11 prevedea ca mănăstirea să dea 300 de taleri pentru îngroparea oamenilor săraci, să ajute cu bani. Ideea aceasta este veche. Este veche în biserica creștină. Și este promovată încă din biserica primară, anume aceea de a avea grijă de cei care rămâneau fără posibilitate de a fi îngropați. Și nu se confunda niciodată misiunea bisericii în totalitatea ei, dar cu această dimensiune pe care biserica o, sau plecarea bisericii pentru nevoile celor care nu aveau posibilitate să-și îngroape semenii lor sau către societatea care lăsa de izveliște pe cei care mureau. În fiecare sâmbătă și duminică, pe cei în temniță să-i cerceteze, să cumpere haine la câte trei săraci și la trei fete sărace în fiecare an, în joia Paștilor. Vedeți această tradiție a joii Paștilor, care rămâne încetățenită în, la noi, la români, pe filieră, bineînțeles, ortodoxă creștină. Să dea câte 15 talere în fiecare an pentru măritatul unei fete sărace. Să întrețină pe rând câte 3 zile pe străini. Deci ospitalitatea românească, iarăși, de nuanță creștină. Capitolul 22 vorbea despre faptul că egumenul, ca și alți preoții mănăstirii, trebuiau să cerceteze pe bolnavi, inclusiv pe țigani. Deci nu se făcea diferențiere socială, nu se făcea diferențiere etnică, sub nicio formă, ci mila și dragostea poporului român, a ortodoxiei românești, se revarsă către toți. Ospitalitatea noastră românească, despre care vorbeam puțin mai devreme. Capitolul 31 specifica că în cazul în care veniturile mănăstirii creșteau, trebuia ca această rânduială a milosteniei ce s-a hotărât să se dea la săraci și la altele cât scriem între aceste capete. Foarte important. Deci, pe de o parte avem cuvântul care zidește și pe de altă parte și mărturisește și pe de altă parte și materializarea cuvântului. Didachia, ca și predică vorbită și după aceea concretizată în scris, iar pe de altă parte materializarea acestui cuvânt în faptă prin acest așezământ. Nu aș vrea să vă rețin atenția, știu că timpul este înaintat, mi s-a făcut semn că este suficient, am înțeles aspectul acesta, apreciez, o să citiți această comunicare mai pe larg. Vreau să închei numai cu câteva repere asupra, să spun în primul rând că după moartea sa, la scurt timp după moartea lui Constantin Brâncoveanu, mitropolitul Heraclei Calinic, cel care va fi ales patriarh al Constantinopolului, alcătuiește în grecește spre lauda și cinstirea binecredinciosului voievod al țării românești un canon de pomenire. Deci acest canon de pomenire este mult mai vechi, într-adevăr noi l-am canonizat târziu, dar aceste lucruri a rămas în conștiința întregii ortodoxii că acest domn voievod al țării noastre, al țării românești, și-a jertfit sau și-a dat viața pentru biserică și întreaga sa viață este un parcurs în slujba bisericii și a ortodoxiei noastre. Și închei cu ceea ce spune istoricul Constantin Cejurescu, care îl caracterizează în felul acesta pe Constantin Brâncoveanu. Gospodar, credincios, iubitor de artă și de cultură, Constantin Brâncoveanu este una din figurile cele mai de seamă ale trecutului nostru. El simbolizează epoca de strălucire a spiritului nostru, iar sfârșitul său tragic, suportat cu tărie de suflet adevărat creștinească, de tărie de suflet adevărat creștinească, adăugă chipului său aureola de martir. Vă mulțumesc! Și pentru toate ideile pe care antevorbitorii mi le-au oferit ca lărgirea propriei mele viziuni despre epoca lui Constantin Brâncoveanu. Într-adevăr, epoca unui sfânt și poate spune că ceea ce nu se vede este mai important decât ceea ce se poate vedea. Abordarea mea e un pic impresionistă, în sensul că din experiența mea de traducător am observat că anumite traduceri, și anume cele legate de credință, îmi dau o bucurie care nu se asemănă cu nimic altceva. În schimb, altele mai degrabă cu elemente profane sau îndoielnice, îmi dau o stare de neliniște, de agitație, de nemulțumire. Și din această perspectivă am abordat în câteva cuvinte activitatea traducătorilor epocii brâncovenești și am intitulat intervenția aceasta Epoca lui Constantin Brâncoveanu, posibil model pentru activitatea traducătorilor epocii noastre. Și mă voi rezuma la a citi rapid din cauza emoțiilor ceea ce am notat. Întreaga viață, precum și trecerea la cele veșnice a domnitorului Constantin Brâncoveanu, s-ar putea caracteriza din perspectivă cultural-spirituală drept credință lucrătoare prin iubire. Din perspectiva traducătorului, epoca aflată sub oblăduirea sa se remarcă prin publicarea a numai puțin de 60 de cărți. După date recente furnizate de un catalog din 2008 al Bibliotecii Naționale a României, cu titlul Tipărituri aflate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României, chiar 90 de titluri. Este un efort remarcabil, sprijinit financiar și moral de domnitor, care încredințează lui Antimi Vireanul administrarea acestei activități, pentru că, cităm din prefața Molitvelnicului, îl găsește iubitor de Dumnezeu și cu minte ascuțită, vrednic de o asemenea lucrare. Cartea românească publicată în această epocă are menirea de a lumina poporul nu doar în țara românească, ci și în Transilvania. Și au fost menționate aici de antevorbitorii mei atât cărți de credință, cât și cărți apărătoare ale credinței în fața calvinismului sau altor dogme mai puțin ortodoxe. Sunt de asemenea publicate, cu sprijinul domnului Muntean, traduceri de cărți bisericești în arabă, de exemplu un liturghier greco-arab în 1701 și un ceaslov greco-arab la rugămintea patriarhului Atanasie Dabas al Antiohiei. Explicația publicării de cărți bisericești și de credință atât în greacă, cât și în slavonă și arabă, alături de română, este sentimentul profund al apartenenței nu doar la un neam ce vorbește aceeași limbă, ci și la o comunitate de credință ce se cerea sprijinită în acele vremuri tulburi. Desigur, antevorbitorii au precizat că faptul că patriarhul Ierusalimului era prezent foarte mult în țările române este un alt factor care a contribuit la această publicare de cărți în greacă. Peste 30 de titluri sunt în limba greacă. Apoi, în ordine, vin cele publicate în română și cele în slavonă și arabă. Limba arabă, în care s-au tradus două din cărțile publicate de Sfântul Antimi Vireanul, era una dintre cele trei limbi de mare circulație ale Imperiului Otoman, multicultural al acelor vremuri, alături de persană și turcă. De altfel, Antimi Vireanul, mâna dreaptă a domnitorului Constantin Brâncoveanu, în eforturile acestuia de întărire a ființei neamului și a ființei comunității de credință ortodoxe, trăise în tinerețe la Constantinopol, unde se familiarizase atât cu greaca, cât și cu araba și română. Deci am putea să considerăm pe domnul Constantin Brâncoveanu un model pentru epoca actuală și în domeniul traducerilor. Pentru că, din punctul nostru de vedere, traducătorul este o rotiță într-un angrenaj social ce funcționează pe baza viziunii liderilor țării sale, sub patronajul cărora acesta își desfășoară direct sau indirect lucrarea. Spre lauda domnitorului, Constantin Brâncoveanu și-a perceput corect rolul, sprijinind traducerile folositoare pentru suflet, nu doar bănește, ci și având grijă să pună omul potrivit pentru această lucrare la locul potrivit. Ne referim aici la Sfântul Antimi Vireanul. Cât de departe ne aflăm de modelul acesta ideal în epoca noastră? Extrem de departe. Vorbim pentru acele vremuri de un conducător sfânt, colaborând cu un ierarh sfânt spre sfințirea poporului și a neamului creștin ortodox. Ceea ce se întâmplă astăzi este, așa cum s-a mai spus de multe ori, o totală confuzie a valorilor, o adevărată furtună spirituală în care ne face bine să ne apărăm valorile care ne-au păstrat vie ființa neamului, pentru că dacă noi nu o vom face, e puțin probabil că o vor face alții în locul nostru. Mă gândesc că un Constantin Brâncoveanu al epocii noastre ar fi mai atent la ceea ce se publică în tipografiile românești, la influențele diferitelor traduceri asupra românimii și a credincioșilor ortodoxi și de pretutindeni. Probabil intuiția sa spirituală aparte ar fi realizat marea responsabilitate a oamenilor de cultură, inclusiv a traducătorilor, pentru starea spirituală a unui popor. Și poate ar fi promovat oameni iubitori de Dumnezeu și cu mintea ascuțită în posturi cheie ale culturii actuale. Nu doar atenți la ceea ce se tipărește, ci și la ceea ce se traduce prin televiziune sau prin alte mijloace mass media. În lipsa sa, dar sub privirea sa întrebătoare de dincolo de timp, îi revine fiecărui traducător român, creștin ortodox, să-și întrebe de fiecare dată conștiința atunci când întreprinde o lucrare de traducere, mergând dincolo de suprafața textului și încercând să deslușească paternitatea spirituală a autorului acestuia și posibilul efect asupra sufletului cititorului al fiecărei traduceri întreprinse. Avându-l pe Constantin Brâncoveanu ca înaintaș, putem deveni mai atenți la lucrarea noastră, urmându-i credința lucrătoare prin iubire și pilda vieții. Mulțumim! La Curezi, mormântul este gol. Brâncoveanu n-apucă să își lase nici măcar un prunc dintre ai săi învelit în inne cuvioase. Toți s-au dus de grabă dintre noi și a rămas deșartă astă groapă și când vestea în țară li s-a întors, n-au mai fost morminte ca să o încapă. Și-a cuprins Carpații om din om și la ceruri dintr-o tresărire, cine poate umple cu pământ golul acesta plin de nemurire? O altă poezie, Brâncoveanu. Pierdut am totul, țară și copii, mi s-a luat coroană și soție și acum, pe cai cu sulițe și cănci, la suflet dau năvală vijelie, ca și cum slăvitul sanctuar ar fi o ultimă încercuire și cum plesniră grinzile de var vor profana și astă potignire. Dar în vlaherne clopotele trag la praznicul sfârșitului de vară și în Carpați păstorii se întorc cu turmele din munte peste țară și se tot duc din stâni și nu mai vin și rămân vântoasele în strungă până când de Sfântul Constantin urcă iar mioara cea nătângă. Desculți, într-o cămașă dintr-un fir, cu pruncii tăi pe uliți bizantine, cu capul în brațe strămutat la cer, te văd în veci, Părinte Constantine. Și încă o poezie intitulată tot Brâncoveanu. Din vinerea cea mare, 6 luni au plâns sobor Carpații după tine, de când te-au tras cu 4 pruncii tăi pe crucea țării Sfinte Constantine. Din scaunul de voievod smerit, împins de sculți în strai de pribegie, cu pruncii răstigniți în fața ta, te-ai strămutat de viu în veșnicie. Când barda s-a atins de gâtul tău ca să reteze de pe el Carpații, n-a întrezărit pe sânge rostogol când temeiază un neam în constelații. Soața Maria, oasele gălbui le-a întors în țară noaptea, fără știre, și în ctitoria Sfântul Gheorghe Nou s-au pus pe lucru într-o nemurire. De bine. Mă bucur că am reușit să marcăm și aici la Târgoviște momentul acesta al epocii Constantin Brâncoveanu, cu adevărat o epocă, chiar dacă obișnim jucându-ne adeseori cu cuvintele să atribuim așa cuvinte mari în funcție de ideologia momentului. S-a vorbit de epoci foarte des. Brâncoveanu realmente reprezintă o epocă în cultura și spiritualitatea românească. Este un alt Brânco, un alt Constantin care nu se botează pe patul morții. Mă refer la Constantin cel Mare. Iată, un Constantin Brâncoveanu care a fost creștin până în adâncul ființei sale. Și-a luat, am putea spune, mesajul creștin de jertfă l-a dus până la martiriu. Mă întreb, e un om politic, nu? E un personaj care ar trebui să dea ceva semnale către cei care obișnuiesc să spună, citind, politica este o ceva așa, sau în politică nu există moralitate. Știți, sunt sintagme care se folosesc foarte des în ultimul timp. Mai nou ați văzut că oameni de prim rang din țara asta, poate e ideea lor, poate sunt împinși de la spate, dar e bine că o fac și așa, își propun să marcheze într-adevăr și la nivelul cel mai de sus, în ghilimele cel mai de sus, nu, în țara asta, perioada aceasta a lui Constantin Brâncoveanu. Ați observat cât de greu oamenii mari, mă refer la Ștefan cel Mare, mă refer la Neagoe, mă refer la Constantin Brâncoveanu, să enumăr numai această triadă, intră în sinaxar. Uitați-vă și avem aproape calendarul plin de greci, nu? De slavi. Și sunt alții și alții care așteaptă la rând, ce omenește și nedrept sună, așteaptă la rând să intre în sinaxarul minții și a inimii noastre. Brâncoveanu își merită cu prisosință locul. Mă întreb, oare la oameni ăștia de astăzi, care pretind că vor să ne conducă, oare mai are vreo relevanță, oare produce vreo vibrație în mintea, în ființa lor, gestul pe care l-a făcut Brâncoveanu? Acela, cum spunea și poetul, să fie ucis de 5 ori. Nu? Credeți că pentru ei gestul, încă o dată spun, al domnitorului e apreciat, mai reprezintă ceva, are realmente o valoare? Mă tem că răspunsul nu este chiar așa de îmbucurător. Mulțumim celor care ați ținut să fiți alături de noi, părinții consilieri, părintele profesor Claudiu Cotan, care, dacă vezi ca o picanterie, fiind așa mic de statură, cum îl vedeți, el era în fața plutonului, eu eram la urmă. El mergea tot timpul și impunea cadența. Eu întotdeauna nu puteam să mă țin de pluton, da? Dar din cauza că el mergea prea repede și mergeam prea încet, cam des făceau stânga-dreapta că nu se ținea cadența, da? Mă bucur să-l revăd aici. Vă mulțumim din suflet, Părinte Consilier Florin Șerbănescu, Părinte Consilier și profesor în același timp, Constantin Pătuleanu, și sperăm ca să ne mai întâlnim și cu alte ocazii la manifestări mai de anvergură și mai frumoase, nu că aceasta nu ar fi într-adevăr frumoasă și se transmite un mesaj puternic. Vă mulțumim și vă mai așteptăm. Deci, domnule profesor, doamne profesor, tu te-ai făcut un pic pe aici și pe aici.